الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جولبي جولوبي اون تشالمينا مسلمينا ييمبي جولبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلمينا ييمبي الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ليسان يا الله هكين ويد الحمد لله رب العالمين. شغل ننات ان الجنة فوندرن كويد بيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ومو تينتين ويبرنا مكو ومو جورتنا نات الجنة. ليسان الجنة ولينا نوريانا من قطن جيا الله جيا نلا جيا نباب لا إله إلا الله وأجبر يا بيبي يا رسول الله ممن جي الله وما أن جي الله نلول وسحبه إني أندوني ندرس أقول يد الله سويا ما وانك هذا ما يد الله ونشرك أدفور رنت هذا شرك كنفور أوجين هذا كيلومتر هذا ما واسع يد الله أي نعم واسع يد الله سويا أن الله جاه إبليس لا ود إبليس أو ود ديسكور تو جينغل تو وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ولا حول ولا قوة إلا بالله. در جينغول ابليس ولا ديسكور وي اون لا فودي اون غونغا الله وادي كو فودي اون كو مي فودين مي فونتي اون غانيجي دي شركوجي دي تالكي دي كو اوبري كو لا اله الا الله كو واترتك وانا سبي الله فوق شركو بندرابي سيلا يا الله هوكن فوندر دي كويد اندر الجنه بيان الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق لا إله بابك علي غونغ المصطفى علي غونغ وسيق الذين اتقوا إلى الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين عاملين لا اله الا الله قال لما بين مجنو بي الحمد لله كو انبا بكالي كو غونغا الحمد لله كو الله فودي من كو غونغا بانديرابي سيلابي دم نون نانتو كو الله فود ماكو وني الجنه ولينا نور بكار مولو كادو الجنه وني الشرك بالله ندنت دم بانديرابي سيلابي انام عثمان جمالك با وانا جالو وانا كان وانا كا انتدكشن ما او غاد جوتي نو في انام ان غارتي درسو من درسو نجولو وما ادراك ما نجولو ان بينو namdal gadingal nyande darngende namdal premier fu namdal gadingal woni njulungu songu mojji ko heddi ko fo mojji songu mojjani wala hawla wala quwwata illa billah wad jomirado hali hala makko gogonga baada njulu enana aljanna jomiraal yide ken naata aljanna o wiya juul njamira besuma yobe juul wiibe juule takosan ebo umme juule ebo on juulata ebo noddinama ebo joni wurne ebo jehe juule la ilaha illallah kala subaka kala kidid ha tuute ma njora adwi juule hade mon juuled juule hade mon rondede juule hade mon hasnede juule hade mon taggede e nam taggado fu juulu mom gasi bandiraabe sehilabe نعم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها la nas'aluka rizqa yettu odo ayam bada dum talkuru jomiraadu ya jul njamira bisuma yobi jul arsuko ofo ko Allah jogi wa fis samaa'i rizqukum wama tu'adun kanko wi jomiraadu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun jomiraadu soxlaane ma haydar ala ko bawandamu ala ko jogindamu ala ko gandandamu kanko jogi huune fof kanko way huune fof kanko andi huune fof um jogi magasin yow jomiraadu huune fof um jogi magasin magasin cellal magasin pewal magasin nundal magasin bibbe magasin rewbe magasin giri magasin koyde magasin ngurnam magasin mayde kala ko jidda Allah jogi magasinaji mu woro e bu nyaago Allah rokuma woro kono ko dum hawdi kono ko dum hawdi nyaago de mi rokko on bawa nyaagade nahnu narzuqukum wal aq nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa arsugo Allah jogi battane de hol jeedo battane mojje de adun e laka kuldo Allah ngoldo kongol taqwa yettudum bada dum talkuruma surta taha temedere chapandere diri eina battane mojje de ko kuldo Allah wana ma demba wana tanam ko cerno ni min de sande jurmini ene firo beccen tanam wadi do tanam wi ande ko badda non an haydara wadan ameda fe tanam felli fellu tanam ko gande jangu gandal tanam ko jom qur'an won jom qur'an dattane anke podda ko dadde tanam kay wiinu tanam kay wadi ara membi sagar biyo mi wadi kon tanam wadi ala tanam wallu yene tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun be robenni ko be gollono be dañi e mojjere boni fo be dañi be namdataake golle ma anamdataake golle mabbe ko yikum yurmini wallahi den jurmini tan yimbe ne petto ngada hala boni boni yimbe ne petto waji gor o wi mbede bossa nelado feggeram yiwmo ngittumi seggerne be petti petti petti ya akhi horakile ma wodi ko do gudum yurmini neddo hala mo jalkira Allah gona e fettade o fenato Allah gona e fettade o hala fenade balere kurum kurum kurum gona e fettade seydi kan o wi onon kay minen tanam minen fo min jafama de tanam non o wi kanko o yonaka minen min jafi Allah furan ko onon fo jafama be gona e fettade holmo bashir bil janna cagal ne laa en meedi nande bashir bil janna kono ko eden jurmini wallahi eden jurmini wal aakhiratu littaqwa yow sada yobi kulal Allah mo yobaake kulal Allah nata al janna ne laa do gonda fo hul Allah so sira da fama do jeyngol passeport taccino ko ni kulal Allah thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya jom taqwa be tacce tacce jeyngol be tacce sirade mo ala taqwa o bonchino e jeyngol bandiraabe sehilabe e nam don tane nafarama bandiraabe sehilabe e nam badi non wiyama battane ko kullu Allah yi sa jeyaka be do san anata aljanna e nam ne sa ne la sallallahu alaihi wasallam o watini wasiyade sahaba fof o yi njule njamiro besugo mon yo njul topirde njulumon e besnguji mon de san yurmini sallallahu alaihi wasallam rawa abu daud 5156 ibnu majah 2698 hadith numero 91 ndeysan e ko watini wasiyade ne la sallallahu alaihi wasallam ko mayte wal e wi o yi e Allah horowat qabram wasan dewoten do dewote o yo Allah hud kede ko neladu wi yo Allah hud ben jettube ganyeje annaba mabbe be baddum jamaaji be jetti yo Allah hud be do jettube anyeje annabaabe be baddi dum jamaaji jettude al tanum non anyer tanum anyer cernum anyer jinnan waddum jama non kala be halam ma jafoda kam bandarab keddo kam onon furan kobe wi bi mbawda wonde fof heddore mi hakkile bernde hadis mo kalmi do o montu muwatta malik do neladu yalla hud jettube jamaaji ganyeji annaba badum jamaaji o montu muwatta malik 172 albanian selli an ittude anyere bammaaw jinnaado maaw yalla yurmo mo yafo jinnaaben mahda dum cinkuda dum beda watira jomiraadu subhanallah so tay kalmi ko fenaade horomo fin hande ko 30 sumi jitan juillet sumi hali ko fenaade dum do fenaade horomo fin bandiraabe seylaade wallahi thumma wallahi anyer bama cinkudande mbadda hen ceramic mbadda hen karo mbadda hen jamde pentirda dum kala shirku badado don ma dañ e bakkaru ha darnge daro kala shirku badado don ma dan e bakare ha darnge daro enen fo eden gandi gandal ko usorno imam malik en onji podde mabbe gandal hande o abu hanif imam ahmed imam shafi baade arobe ciagal be fo buri famdude gandal gandal usto ha qur'an bamte qur'an ma natu wode sunna ma natu wode sa dangen daro ko yimbe ganda burdo mojjudu wiata e taw yimen pije lawol ngoppe lawol gol ala jamiro mojjere ala kado bonante on jaman su yetti mo non ciagal duubi ujunere mi anda teme didi anyere ba ma watti rewede non watti wadede sanamede watti duwo rede watti wadede don shirku an gaad an mahdo ko an jogi bakkaro bandiraabe sehilabe e nam ko adi fof beda wati do jomirado sima on nafara jinar ma maydo wana karoje de wana jamde de an gardo ado juromo nela salatu alwima mi hadido on jurade ganyeje jurede ganyeje ene siftina on laakara sa siftiri laakara kula allah nunda ndutta hakeji yimbe ngoppa nyore ngoppa riba ngoppa halde ko boni ngoppa yaade ko boni ngoppa wadde shirku ngoppa wadde bid'a e nam ko non nafarma siftorde laakara fitka ha golla mojjere mbale anne mbale enen sen mayi eden mayi biya la ilaha illallah muhammadur rasulullah e nam te sudaki min allah sallallahu alaihi wasallam so neddo mayi golle makko fo taji tawar hama ranko biddo pocciide ene duwonoma o opi gandal ene naftore wala lekki yimbe ne nyaama hen wala laana ene nafa yimbe wala weni lafa yimbe dum non firtu an sa yidi wonde diggudo duwone jinnaado ma maydo wala kay maha anyer makko yimbe ne popo hen haydara nafata dum en bandiraabe sehilabe e nam nala sallallahu alaihi wasallam bi on challi giniido o moddini sallige makko bakaruji makko fo njalte bernde makko ha yalta e les cegineji makko o mon to muslim neda do rutti o wi on challigini do hakada no saliginir ni o yafama bakkar makko fo enam njulu makko kay yade mo jamande o hiran ko nafila ni o yafama fof kono rejir bakaruji jeedidi kalkoji di shirku ko hen jeya nyamde kalis alitim ko hen ya jeya e nyamde riba ko hen jeya ligade yimbe o ma adratin o ma tubane jeedidi ma tubane e fijirde yan e bandiraabe nyoode yan dum do fo ma tuba tawba nasuha tago hakki neddo ndutta do hakki ma Allah dum ko Allah ko jafoto do bandiraabe sehilabe e naam dum non Samba Diallo baade sa yihi jama ciagal le caliginda wonti nafila Allah yaade ma jama forde Allah salige galle ma forde a Samba Diallo horo jul sara farmar ala ya julde worbe bandiraabe sehilabe e ceen Ousmane min non so beɗo wada araay so a gasde e min jaare ani so noddina mi yaha Samba Diallo kay so noddina mi yaha yi so tawi ko mi da non mi fini Samba Diallo ya jama tan so yama asrar khair min nawmi taw farmar so wa findero findinani mi yaha jama Samba Diallo hay so farmar findinani ma ya jama e nam e min gone ko wiire baral ko baral waqtu yoni noddina amade bi ngare njulen be bi ala en joli jama jom kontinen hal qur'an neddo jangito qur'an ha hula allah neddo jangirto sunna ko ha o gollorodo ko hula Allah so wonti baral ari en juulata en jahata jama wala hawla wala quwwata illa wala inde wala niftu e en jodi jama juurendo e Samba Diallo ardu yimbe legal fo so wadi inde be juuli do inde do janay sana legal funnaage be juuli don niftu wona legal hirnaage be juuli don hol juulo jama an almudo minema jangirte qur'an ha kulen Allah ha dañen Allah dañen laakar e na wona ha dañen buudu wona ha juuden e listillisaaji sappeji nanda rewbe nan jika be nan gulla be ga nan kala bandiraabe sehilabe e na qur'ana jangirte ha jehen jama wona ha juulen e lestiali wala listillisa bandiraabe sehilabe e nam ciagal celligi na salligi ma mojo mbida ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu bakruji ma fo jafama dame aljanna jehata udiram holko jidda soklan kan wada shirku soklani bida e soklani fettade e soklani amde sa salligini ma salligi mo joran aduyma o duwa dame aljanna jehata udditnama ko jidda beida hen allahumma janni minat tawabin waj'al minal mutatahhirin hol binni ko nelade wino nela do wi sallallahu alaihi wasallam reena salli garon ko mu'min bandiraabe sehilabe la ilaha illallah eena waji gor o ciarno gor wala ko almuto yehi hopital reedu musa docteur mi ciarno ko almuto gonda samba jallo gonda samba jallo o reedu mo musa ciarno reedu tir wi ciarno no fori labe caligina nyalo min mashallah seydam min tabarakallahu mashallah min samba jallo so mi saligini ma wendo ko yi mi saligini tak wala tisbar ko ma geje tan o ye ciarno oppu gazoji din jalta e oppu gazoji din jalta ena ka neddo tan ken neddo ken yimbe tan bandara abi selam ciagal de caligin dane noddina ma tisbar hada tisbar sa wala ma jula dar dido jande fo faare simor ciagal tisbar dande dido dande fo faare simor sa wala ma hada tisbar darde nay dad nay dande fo faare simor dad dido cilmina dad dido cilmina dad dido kadi ciagal tisbar dande fo faare simor sa wala ma kadi hada tisbar darde nay dar dido cilmina dar dido cilmina dande fo faare simor ciagal tisbar dar dido cilmina dar dido cilmina dande fo faare simor sa reeni dedo darde jeerde hada tisbar e ciagal tisbar nay nay barduma hamil harmini jengol hol bin non al mustafa sallallahu alaihi wasallam hada takosan sa bela ma jula didi dande fo faare simor sa jula sa lama jula nay dande fo faare simor e nan jula didi cilmina jula didi cilmina nafila fo ko darde didi darde didi mam hal witir sa bela ma nela sallallahu alaihi wasallam wa julde witir o jula darde nay darde jeere degundirde holto jodoto e jeere birode a famide o jodo don sa welam kadi jula darde tati wirde witirde chafa witir dogudirade mbasa silmin taw wonana futurde kanji fo cilmina gor sa welam sa juli jeere jodda cilmina ngadda darde didi cilmina ngadda witir nelan o mo julono darde didde non o mo jodi ene salla badi ko nafila jula ada jodi e nan yo Allah yurmo on non julde darde nay hada takosan ko nelado duwanima so nelado duwanima amalama bandirabe sehilabe sa reeni ciaggal futuru non bandirabe sehilabe ko darde didi julte dande adande janga faare payan kulyal kafirun dan didi birnde janga faare payan kulal ahad bandirabe julu jamma fuduro ko ciaggal futuru jamma fuddi ko de futurnde hade futuro geje nafulu non ko bawda fuf belna daade jula galle samba jallo neysan ene welna daade farmar ene hedo sukabe ene kedo e nam nela do horum bade galleji mon ganyeji a fitu galle jula ta anyere jula haki kono mbade galleji mon ganyeji njule e galle mon sa jule nafila seeda ko heddi ko njula galle ma e na am wiyan non al-fatih lima ughliq ala ko qur'ana so al-fatih lima ughliq bunno nelado jango dum nelado minam do an al-mudu bi al-fatih lima ughliq bale Allah ne andino dum so Allah ne andino dum bal o jangidi dum nelado makko la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah bal allah todo o mo andi al-fatima akul bal nelade andi nelade sallallahu alaihi wasallam so suudi huude e diine o watta dum yimin aisha kala biido nelade suudi huude e diine o fini to allah finaane mawde allah wi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik desa so fatih lima akul buri qur'ana hor jang qur'ana njulu ala wana e janis jang fatih lima akul handu dar allah biya allah hala maka won hala buri dum jeba ko allah wiyata ma bandirabe sehilabe yo allah hokken afiya mbasen mayde eden gongdini al fatih lima akul buri qur'ana bandirabe sehilabe chandal geje sabelam jula didi jula shafa witir sabelama nay witir non jultake dabe didi a juli had chandal geje a uddi sa ummi ma jamma do jula a uddata gongol so yam as-salatu khamina nawmi daftina hankadi nafilaji ma jula don sunna darde didi fajir sunna fajir de dande adande janga faare payan kulyal kafirun didi birnde payan kulyal kafirun sa wendori don kanduda a wawa julde don sona tan farillo hadanaanga fudde jula farillo sonaanga fudi jula sunna o sa fini hedde 8 heures nanga fudi jul sunna o pawa hen farillo ne neladen bendori ko non be badi bandiraabe sehilabe e nam dab sappo sa reeni de ama hanama galle aljanna wala sappo didi hadith ibnu umar wala hadith ibn majuwaira ndutda e nafilaji kalmidi sa reeni de adani galle aljanna te kanta jangani al-fatiha lima ughliqa nisan ko kalmi do ko feewi hen ko tawfiq allah safiyan ko min shaytan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi bil alamin.